Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ekim Cuma. Yıl 2019, ay 10, gün 291, Hızır 166. 1441 Hicri Sefer 19, 1435 Rumi Ekim 5. Günün tarihi. 8 yıl önce bugün, yani 18 Ekim 2011'de Mimar Behruz Çinici'yi kaybetmiştik. Yurt içi ve yurt dışındaki resmi görevleri dolayısıyla devlet tarafından büyükelçilik unvanı verilen Çinici, 1961'de eşi Altu Çinici ile birlikte ODTÜ kampüsü yarışmasını kazanmış, uygulama ve denetimini yapmıştır. 1995'te de oğlu Can Çinici ile birlikte Ahan Mimarlık Ödülünü paylaşmıştır. 152 yıl önce bugün ise, yani 18 Ekim 1867'de Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı Rusya'dan 7.2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına katmıştı. Günün şiiri. Ağlamak meselesi. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan? Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali? Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine. Nazım Hikmet. Büyük Saatli Marif Takvimi. But when the time rolled around to elect a president, what did they say, sister? What did they say? They said, oh, see you later, alligator. And don't forget my mashed potatoes, 'cause I'm going downtown to cast my vote for president. But we were suffering until suffering. Oh, yeah. And now we pull down on the lever, cast our ballot, and we endeavor to improve our country, state, county, town, and school. Tell them about those pilgrim women who braved the boat. They could cook the turkey, but they could not vote. Even Betsy Ross, who sold the flag, was left behind that first election day. What a shame, sisters. Then Susan B. Anthony. Yeah. And Julia Howe. Lucretia Ma. And others. They showed us how they carried signs and marched in lines until at long last the law was passed. Oh, we were active rule. Oh, yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Feriha Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Schoolhouse Rock dizisinden Disney'in yaptığı ve şeyin üzerine tamamen kadınların oy hakkı alması üzerine yapılmış suffragette hareketinin, Women's Suffrage Movement deniyor İngilizce'de. O kadınlara çok uzun yüzyıllar boyu erkekler gibi insandan sayılmadıkları için, birey kabul edilmedikleri için oy hakkı da verilmemişti. Bu çok yakın zaman öncesine kadar oluyor, inanması biraz güç ama onunla ilgili yapılmış eğlenceli, hoş bir şarkıydı. Onu niye çaldığımızı da şimdi Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Ekim... Kadınlar bireydir. 1929 yılında bugün yasa ilk kez Kanada'daki kadınların birey olduklarını kabul etti. O güne kadar onlar kendilerini öyle görüyorlardı ama yasa öyle görmüyordu. Bireyin yasal tanımı kadınları içermiyor diye hüküm vermişti Yüksek Adalet Mahkemesi. Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, Henrietta Edwards ve Louise McKinney çaylarını içerken planlarını yaptılar ve yüksek mahkemeyi alt ettiler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, kadınların birey olduğu Kanada gibi birçok medeni Batı dünyasının saygın ülkelerinden birinde sadece 90 yıl önce kabul edilmiş. Ondan önce kadın birey falan değil, insan da değil öyle. İnsan hakları erkek hakları olarak geçiyor o zaman, o dönemde. Evet. İnsan hakları da pek yok zaten de. Neyse yani, ama kadın hiç yok. Kadın adı bile yok. O zaman 90 yıl önce olduğuna inanmak güç oluyor ama Eduardo Galeano böyle 90. yıl dönümünde böyle şeyleri hatırlatıyor mesela, iyi oluyor. Bugün tarihte neler olmuş ona da bakalım. 1540'ta bugün İspanya'da Fatihler denilen konkistadorlar, Mabila, bugünün Alabama'sı, Mabila'ya denk geliyor. Orada da o yerlilerin, oranın gerçek sahipleri olan yerlilerin, binlerce yıldır orada oturanların tarumar etmişler ve Tuscaloosa'yı da, reis Tuscaloosa'yı da öldürmüşler. böyle bir katliam günü bugün. 1540'ta bugün, 1851'de bugünse Moby Dick yayınlanmış. Herman Melville'in Amerikan dünyasının en ünlü romanlarından ve yazarlarından birinin, Herman Melville'in başyapıtı sayılan Moby Dick yayınlanmış ilk defa 1851'de. The Whale adıyla, balina diye sonradan Moby Dick'e çevrilmiş olacak. Moby Dick kitabı aslında olağanüstü ilginçlikte bir kitap. Çünkü bütünüyle Amerika'nın o zamanki yapısını, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki yapısını içine alan tam bir tekne olarak da tasvir ediliyor. Ve yerlilerin ezilmesini filan da anlatan ilginç bir kitap çok. 1951'de bugünse Studio for Electronic Music diye bir şey kurulmuş. Batı Alman Köln'de, Batı Alman yayın kuruluşu içinde elektronik müzik stüdyosu kurulmuş ve böylece ilk modern müzik stüdyosu da 1951'de kurulmuş oluyor. Yani kadınların birey olarak kabul edilmesinden sadece 40 yıl sonra. Yok, 60 yıl sonra. 60 yıl sonra, evet. Evet, günün haberlerine geçelim şimdi. Oldukça kaotik bir, yani bayağı kaotik bir dünya var. Çatışmalar, savaşlar, ateşkes denemeleri ve katliamların da kişisel cinayetlerinde kol gezdiği bir dünyadan bahsedeceğiz maalesef. Biraz böyle sigortaları atmış bir dünya. Bunun yorumlanması da bir tuhaf oluyor. Ama öncelikle şunu söyleyelim ki Türkiye açısından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence Büyükelçilik rezidansında yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardığını açıkladı. Evet. Bir hafta tam bu açıklamadan önce de şeyden de bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan diye bir şey var. Tweet var. Türkiye'den çok güzel haberler var. Trump Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Türkiye'den çok güzel haberler var. Teşekkürler Recep Erdoğan. Milyonlarca insanın hayatı kurtulacak şeklinde tweet atmış. Ve Mike Pence de Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı harekatını durduracağını açıklamış. Trump tweet attı. Peace konuştu. Pence konuştu. Ateşkes sağlandı diye haberler var. Çeşitli kaynaklardan okuyabiliyoruz. Sputnik News'dan, BBC Türkçe'den, T24'ten, Biyanet'ten görebiliyoruz. Yalnız Çavuşoğlu bu bir ateşkes değildir diye açıklama yapmıştı Dışişleri Bakanı. Evet. YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz demiş Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Onu da Sputnik'ten aldık. İstediklerimizi aldık diyor. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu. Daha önce kabul etmiyor muymuş? Evet. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatının imha edilmesi hususunda mutabakat sağladık ve PKK YPG'nin 120 saat içinde çıkması için, yani 5 günlük bir ara verilmiş oluyor. Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır diyor. YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz diyor. Fırat'ın doğusunda DAEŞ'le mücadele konusunda da eş güdüm ve işbirliği içinde çalışacağız. Her liderin bir mizacı var. Pence'in mizacı bize göre biraz fazla ciddi duruyor demiş. Her şey açık açık konuşarak başladı. Kaygılar anlatıldı ve bir netice alındı diyor. Pence'in aynı zamanda evangelist kuvvetli bir dini bütün bir Hristiyan olduğunu kastediyor olabilir mi bilmiyorum. Ama Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü diyor. Böyle bir açıklama yapmış. Şeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul teşekkür etmiş değil mi? Bir mesaj göndererek. Önce görüşmeyeceğim demişti. Sonra görüştü. Sonra her şey halloldu. Asla ateşkes yapmayacağız demişti. Ama ateşkes oldu. Ama buna karşılık ateşkes değil diyor işte Mevlüt Çavuşoğlu. Anlaşılması güç bir durum. Önce istersen bir Türkiye'deki duruma bakalım. Yani şeyi de söyleyelim yalnız. Çok büyük bir yer değiştirme durumu var. Yani 300 binden fazla insanın aslında yerinden yurdundan olduğu yolunda haberlerde var. Ölenler bir yana, ölenler ve yaralananlar, sakat kalanlar bir yana, en az 300 bin sivilin kaçmak zorunda kaldığı bu operasyona. Barış Pınarı adı verilen operasyona girişildikten sonra. Şimdi Türkiye'deki gazeteler nasıl bakmış meseleye? Sabahı göremiyoruz. O paralı abonelik istiyor. Bugün de bayilerde yoktu. Çok sattınlandır herhalde. Evet, evet, sabah onun için konuşmuştum. Onu yorumlayamayacağız. Daha doğrusu yansıtamayacağız. Onun dışındakilere bakalım. Cumhuriyet Gazetesi baskı durdurdu demiş. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları masaya koydu. Harekata ara verildi tırnak içinde. Sınır boyunca güvenli bölge rüyası bitti diyor. 120 saatte YPG çekilecek, yani 5 günde Trump'tan alkış aldılar diyor. Beyaz Saray'da sinir savaşı diye tırnak içinde yorumlarla da var. Ve Trump'tan eşi benzeri görülmemiş mektup skandal diye verilmiş. Cumhurbaşkanlığı kaynakları mektubun çöpe atıldığını ve Barış Pınarı ile cevap verildiğini söylemişler. Ama Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri sorun o mektubun devlet arşivine girmesi ve cevapsız kalması demiş. Milli bir duruş sergilemiş yani. Ateşkes sağlanmış bu arada, bir gün öyle diyor. Trump'ın küstah mektubu Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi karşısında nasıl aciz bir duruma düşürüldüğünü gözler önüne serdi. Erdoğan'la görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını sağladı. Kahvehane diplomasisi, ağır yaptırımlar gelecekti, Erdoğan teşekkürü kaptı gibi alt başlıklar var haberin. Evrensel, barış ortamı olmadıkça gönüllü geri dönüş hayal diye, 1 milyon mültecinin güvenli bölgeye gönderileceği sınır ötesi harekatla birlikte daha çok konuşulur oldu diyor. Göç üzerine çalışan akademisyenlere göre bölgeye barış gelmeden bunun gerçekleşmesi bir fantezi, hayal yani diyor. Ankara'dan yanıt, mektup sızınca geldi şeklinde de bir üst başlıkla ele almış meseleyi. Karar Gazetesi Barış Pınarı'na 120 saat ara adını vermiş. TSK kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde güvenli bölge diyor. Yani bir kere silah şeyler, bombardıman uçakları, jetler filan bir süre yok artık gazetelerde. Evet. Şu ana kadar hep üzerimize gelen, sağdan gelen, soldan gelen, pike yapan, havaya fırlayan, göklere uçuşan bombardıman uçakları ve tank ve kamuflajlı insan resimleri görüyorduk. Şimdi onları daha az görüyoruz. Var mı? Sözcü. Sözcü. Ya. Günün en önemli manşeti. En yüksek Sözcü'de. Oktanlı performansı gösterdi bu savaş sırasında Sözcü gazetesi. Ne demişler efendim? 82 milyondan Trump'a mektup demiş. Selahattin'le siz imzaladınız mı bu mektubu? Ne mektubu? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diplomatik dilden uzak, tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na bu milletin bir çift sözü var. İşte milletin mektubu demiş. Türk milleti, Türkiye, 18 Ekim 2019. Ekselansları Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Washington, Sayın Bay Başkan, hadi gel seninle gerçekleri konuşalım. Türkiye yıllardır, ya bunun hepsini okumayın. Bence de hepsini okumayın da, yani benim adıma nasıl mektup yazılabilir, ben onu anlamadım. Yüzünü şeytan görsün, seni bir daha aramayacağız diye bitiyor. Benim adıma hakaret de edilmiş insanlara diplomatik dili kullanarak, öyle mi? Bir de övgü var ama, saygılarımız da dedikten sonra, Mehmetçik sana da selam çekiyoruz, Türk milleti diyor. Nasıl bunu 82 milyon adına Trump'a yollayabilir? Kim yollamış bunu? Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi 82 milyon adına mektup yollayabilecek bir makam mı? Tabii. Yılmaz Küçük Özgür. Çocuklar da dahil, biz bebekler vesaire falan filan, evet, da dahil. O zaman ülkenin ismini Sözcüistan diye değiştirelim, yani bunu yapabilecek gücü kendilerinde bulabiliyorlarsa. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Türkiye, Türkiye olalı böylesine aşağılanmadı demiş ve ondan sonra da sözcü cevap, küstahlıkta ve hadsizlikte sınırı aştı diyor. Ben yönteme bakıyorum, yani başkaları adına bu mektubu nasıl yazabilir, hala o kısmındayım. İçeriği ne olursa olsun. Sonra bulması gerekmiyor mu? Yani insana bir mektup kampanyası başlatır, imza kampanyası vesaire falan başlatır. Bu kadar ciddiye alınacak bir durum değil. Ondan sonra gelip eleştirmeyin ama. Sözcü gazetesini okumuyorsunuz, burada da vardı diye. Neyse. Bu mektup haddini bilmeyen Trump'ın suratına ne gibi inecek? Şömk. Zbank. Down. Tokat. Ben isim şey olarak çizgi roman gibi okumaya başladım artık. Evet, haberi. Güzel. Zaten bir çizgi romanın içindeyiz. Evet efendim. Kusura bakmayın. Kendi adıma bir şeyler yazılmaya çalışıldığı zaman sinirleniyorum. Bu da benim şey noktam. Sinirlendiğim noktalarımdan bir tanesi. Belki istersen İzel Rosenthal'le konuş, haftanın karikatürlerine bunu ilave edebilirsin. Siz İzel Rosenthal'in yaptığı son karikatürü gördünüz mü? Hangisi? En son yaptığını. Jane Fonda ile beraber hemen yanına şeyi koymuş. Rabbi, ismi neydi Rabbi'nin? Jeffrey'yi koymuş. Hemen yanına yana gösteriyorlardı aynı şekilde. Bu haftaki Şalom gazetesinde. Haftaya konuşuruz pazartesi günü. Ama benim oyum şimdiden ondan yana. Bunu da söyleyelim. Benimki de öyle. Ama bu değişir tabii. Sözcünün mektubuyla beraber her şeyi değiştirmek mümkün. Hürriyet 120 saatte temizlenecek demiş manşetten. Sürmanşette de Tarzan'ın en korkunç günü var. Tarzan dizisinin efsanevi aktörünün oğlu annesini bıçaklayarak öldürmüş. Polis de onu öldürmüş. Tamam. 120 saatte temizlenecek. Barış Pınarı harekatı sürerken Ankara dün yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. Amerika ile yapılan görüşmeler sonrasında güvenli bölgeyi 5 günlük harekata ara. Milliyet, güvenli bölge anlaşması. Türkiye el ele. Akşam ABD'ye 120 saat mühlet. Amerika'ya... 120 saat mi? Sonra 120 saat mühlet mi? Evet. Aynen öyle. Yani teröristlerin... 24 saat mühlet falan olmuyor muydu? Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin diye. Star. Güvenli bölgede Türkiye zaferi. Erdoğan dik durdu. Batı diz çöktü. Çirkin mektup ABD'yi rezil etti. Sürmanşeti. Ve Yeni Şafak. En müthişi o bence. Hı hı. Bugün yani sözcüyle yarışır Yeni Şafak. Türkiye her istediğini aldı. Büyük zafer. Bence bir köprünün ismine bunu verelim. Varsa yeni yapılmakta olan köprü. Barış Pınarı Zaferi Köprüsü olarak da tarihe geçelim. Evet, olabilir. Yani şey olmasın, unutulmasın. Bu kadar diplomatik manevra içerisinde yapılmış olan bu kadar çaba ve savaş. Evet. Madem şimdi... istenilen alındı. Çok karmaşık bir durum var. Bethan McKern'ın ve Julian Borger'ın birisi İstanbul'dan birisi de Washington'dan yazıyor, Guardian'ın muhabirleri, yazarları ve diyorlar ki Pence ve Erdoğan bir ateşkes anlaşması üzerinde, planı üzerinde, ateşkes planı üzerinde anlaşmaya vardılar ama Kürtler işgali reddediyorlar diyor, istilayı, işgali. Yani Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'le anlaştı. Önümüzdeki 5 gün içinde Kürt askerlerinin oradan çekilmesini ve böylece Suriye'nin uzun savaşında çok büyük bir kan, yeni bir kan dökülmesini önlemiş oldular diyor. Yani Suriye Demokratik Güçleri SDF, Türkiye'nin önerilen 32 kilometrelik derin güvenli bölgesinden çekilecekler demiş. Pence Ankara'da bunu söylüyor. Saatler sürmüş toplantı, biliyorsun değil mi? 4 saat falan sürmüş yani. Bekledik ve 120 saatlik işte bir ara verilecek. Ve bu sırada da Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin çekilmesine bakacak. O bittikten sonra Türkiye sürekli ateşkese, sürekli ateşkesi kabul etti diyor yalnız. Mühlet falan verildi diyor değil mi? İşte mühlet 25 günlük şeyden sonra, SDF güçleri çekildikten sonra tam bir ateşkes yapılacaktır dedi diyor Pence. Trump da Dallas'taymış bu arada. Dallas'taki konuşması sırasında da şu sözleri sarf etmiş. Peter Baker anlatıyor bunu, Beyaz Saray gazetecisi. Beyaz Ev muhabiri. New York Times'ın ve MSNBC'nin analisti. Bazen Türkler ve Kürtler arasındaki savaşlar hakkında yazıyorum demiş. Bazen onları iki çocuk gibi bırakırsınız, kavga ederler, ondan sonra ayırırsınız birbirinden geriye şeklinde de kendi stratejisinden bahsetmiş. Yani şey, böyle okul gardiyanı gibi filan, okul bahçe bekçisi gibi. Yok, onlar bu kadar sadist olmuyorlar. Yani bırakıp böyle çocukları kavga ettirmek için bir araya getirdikten sonra tekrardan ayırmak gibi planlar kurmuyorlardır muhtemelen. Evet, ben okul de öyle bekçileri düşünüyorum. Daha farklı bir şey. Yani bu yalnız, yani Trump'ın durumu da son derece tehlikede. Çünkü azil işlemleri tarihinde ilk defa olarak, yani Trump geldiğinden bu yana, seçildiğinden bu yana iki parti arasında kendisini kuvvetle destekleyen Cumhuriyetçi Parti de Demokratlarla işbirliği halinde muazzam bir oylama yapıldı. Tarihte görülmüş, yani Trump'ın özel tarihinde görülmüş en büyük oylamayla 354'e 60 geçti şey. Trump'ın istemediği bu yaptırımlar meselesi. Tamam mı? Trump'ın eylemlerini bayağı ciddi şekilde New York Times en önemli, Trump'ın göreve geldiğinden bu yana en önemli iki partinin üzerinde, bipartisan diyorlar ona, anlaştığı şey oldu diyor. Durumu çok sıkışık aslında Trump'ın. Hatta bir meltdown diye de nitelendirmiş bunu Nancy Pelosi görüşmüşte. Hali yoktu hiç. İlk defa böyle gördüm. Tam bir erime halindeydi demiş. Ama Trump sonra asıl erime halinde olan Nancy Pelosi'ydi diye, sinirli Nancy diye tekrar kendini toplamış anlaşılan. Ama durum şu ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır diyor Pence. Ve kesin olarak daimi ateşkes gerçekleştiğinde Trump ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştığı ifadesini kullanmış. Yani daimi ateşkes. Yani Türkiye'deki gazetelerin verdikleri tam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Benden söylemesi. Yani daimi ateşkes asla demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama buna karşılık daimi ateşkes olacak YDP çekildikten sonra diyorlar. PKK, YPG, neyse işte hepsi çeşitli harfler kullanılıyor. Ama öyle işte. Özetlersek yani her şey, işgalin her türlüsüne karşı koyacağız diyen de bir Beşar Esad vardı. Dünkü önemli gelişmelerden bir tanesi de oydu. Ve şöyle bir durum var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bir raporu var. Türkiye'nin harekatının başlamasından bu yana en az 300 bin kişi evlerini terk etmiş. Bu muazzam bir rakam tabii yani. Ne olacağı bilinmiyor. Ve yani şeyde bir konuşma yapmış. Bir saniye bakayım. Ras El Ayn'da iki saldırı altında olan iki operasyonda saldırı altında olan iki kasabada ya da kentte diyelim savaş uçakları ve dronlar hala uçuyordu diyor. SDF ve yani Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye isyancıları devam ediyordu diyor. Yani Türkiye çatışmaları durduracak fakat diğer gruplar da aynı şekilde durduracak mı? Bu sadece Türkiye'yi mi kapsıyor? Yok. SDF, yani Suriye Demokratik Güçleri denen grup da durduracak tabii. Ondan sonra fakat şöyle de bir yorum var. Julian Borger ya da Borger nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama Washington'dan bildiriyor Guardian adına. Trump'ın giriştiği, başardığı ya da becerdiği diyeyim bu anlaşma Ankara'ya gücü veriyor ve Suriyeli Kürtleri ölüme terk ediyor diye bir başlık atmış. Önemli bir şey. Ve yani çünkü zaten kendi partisinin de Demokrat Cumhuriyetçi Partisi'nin büyük bir kısmını da kendisine hasım haline getirmişti. Kuzeydoğu Suriye'de Türkiye'nin işgaline izin vererek diyor yazıda. Zaten kendisi de ciddi bir şekilde impeachment yani azledilme süreci içinde sıkışıyordu. Yani her ikisi de gerek Türkiye Cumhurbaşkanı gerekse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hızlı birer zafer peşindeydiler diyor. Fakat büyük muazzam bir popülasyon nüfus transferi olmasından bahsediliyor. Çok büyük bir etnik temizlik yapılmasını gerekli kılacak diye endişe verici açıklamalar var. Evet. Çok endişe verici açıklamalar da gelmiş. Ayrıntılı çeşitli kaynaklara gönderme yaparak Julian Borger ayrıntılı bir inceleme yapmış. Ve bir de aynı zamanda Bethan McKernan da bu değişen sınır hatları Suriye'nin insani krizini çok yükseltecektir diyor. Bence esas olan bakılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bu. McKernan'ın açısı yerinde bence. Yani yardım kuruluşları 300 binden fazla insanın evlerinden yoksun bırakıldığı ve ellerinde tavalarla, tencerelerle su bekleyen çocukların ve insanların fotoğrafını da koymuşlar. Suriyeli mültecilerin Dohuk'ta Bardaraş kampından bir fotoğraf. Yani şöyle deniyor. Çok özetlenirse Türkiye'deki operasyon 8 günden sonra 300 bin kadar insanı yerinden yurdundan etti. En az 71 kişi öldü Kuzeydoğu Suriye'de. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları gözlemcilerinin bu verildiği bilgilere dayanıyor, yazıyor. Bethan McKernan. Yerel yetkililer de yalnız ölen sayısını 71 değil 231 olarak verdiler diyor. Tabi bunları kontrol etmek ve gerçek rakama ulaşmak çok zor bu savaşın sisi içinde. Ve sınırın öbür tarafında Türkiye'de 20 sivil karşı saldırılarda havan vesaireyle öldürüldü diyor. Ras El Ayn ve Tel Abyad'da iki hedefte bütün bombalama, roketler ve mermilerden sonra boşalmış durumda Roj Hastanesi'nde. Roj mu nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Ras El Ayn'daki Resulayn galiba. Resulayn'daki Roj mu hastane, Roj mu? Roj herhalde. Roj'dur muhtemelen. Roj Baj'daki Roj'dan. Günaydın demek bu arada. Evet ve onun tek askeri hastane ne der, sağlık kuruluşu çok ağır makine tüfek ateşine tabi tutulmuş, iki kaynaktan doğruladım diyor. Ya Uluslararası Rescue Kurtarma Komitesi diye, IRC diye bir kuruluşta bir travma düzeltme, dengeleme noktası kurmuşlar fakat çalışmıyormuş çünkü ambulanslar vurulmuş vesaire. Üzerlerinde ambulans can kurtaran olduğu açıkça yazılmasına rağmen, yani ciddi bir insani krizin kapıda olduğunu, bütün ateşkes ve çatışmaların durdurulması adına ne denirse densin, en az 7 kişi ve 750 kadın ve çocuk ise IŞİD'e bağlı kalan da kaçmış durumdalar. 1000'in üzerinde olduğu da söyleniyor. IŞİD ve bağlantılı kişilerin kaçması. Nasıl kaçmışlar? Bayağı kaçmışlar. Bir muhafaza altında değil miymiş bu insanlar? İşte SDF onu vazgeçti herhalde. Suriye Demokratik Güçleri onu kontrol etmekten. YPG mi? Ne diyeceğiz adına da tam bilemiyorum. Serbest bıraktılar yani. Evet. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal var. Ve yani 300 bin kişi. Özetle şöyle söyleyeyim. Ve öyle kapatalım istersen ilk yarım saati. 300 bin kişi yerinden, yurdundan oldu. En az 71 kişi Suriye tarafında, ama muhtemelen çok daha fazla, 230 civarında insan öldü. Türkiye tarafında da 20 sivil öldü ve 7 de Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hayatını kaybetti bildiğim kadarıyla. Ve bundan sonra da neler olup biteceği konusunda hiç kimse hiçbir şey net olarak söylenemiyor. Kimin ne kazandı? Yani Türkiye'deki iktidara yakın gazeteler, zafer çığlıkları, biz bütün dünya meydan okuduk ve kazandık diyorlarsa da büyük bir insani dram var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ben bir de diğer haberlerin sadece başlıklarını söyleyeyim. Dünyada kaotik bir durum olduğunu ve çok endişe verici olduğunu söylemiştim. Barcelona'da Katalan Cumhurbaşkanı şey demiş, sızmalar oluyor demiş, şiddetli protestolar var, şiddetin karıştığı yani, yanıyor, yıkılıyor evler vesaire. Yani Girona'da mesela çok kuvvetli şeyler var, bir banka yağmalanmış, bir giyim dükkanı yakılıp yıkılmış, yağmalanmış falan, böyle şeyler var. Polisle de çatışmalar var, taşlarla, sopalarla ve Molotov kokteylleri, en az bir tane var. Oradan Meksika'ya geçelim. İspanyolcanın konuşulduğu ya da Katalancanın konuşulmadığı ama bir başka ülkede Culiacán bölgesinde maskeli kişiler güvenlik kuvvetleriyle bayağı savaşa girmişler. Silahlı çatışmaya girmişler Meksika şehrinde. Çünkü kartelin oğlu, kartel başkanının oğlu El Chapo Guzman yakalanmış. Onun üzerine büyük çatışmalar var. Orası da yanıp tutuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda büyük bir skandal daha devam ediyor. Şimdi yeni bu sabah Enerji Bakanı Rick Perry istifa etti. Ukrayna skandalı alabildiğine gidiyor. Az da giden yolda Trump kabul etmiş ve yakında açıklayacağım yenisini demiş. Böyle bir gelişme de var. Durumlar bunlar işte. Bunları konuşmaya da birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete. Soldiers and Nixon coming. We'll finally all. Crosby, Stills, Nash ve Young'dan dinlemekte olduğumuz şarkı Ohio, çok ünlü savaş karşıtı şarkılarından bir tanesi. Teneke askerler ve Nixon geliyorlar, biz de kendi başımıza kaldık. Bu yaz davulların, savaş tamtamlarının çaldığını duyuyorum. Dört, Ohio'da dört ölümümüz var diyor. Bizi askerler bir kesip biçiyorlar. Bildiğin zaman biliyorduk, onu da tanıyorduk, ölenleri, yerde ölen kızı yatan, o zaman bildiğin zaman nasıl kaçarsın diye çok çarpıcı, yürek yakıcı şarkılarından bir tanesini çaldık. Savaş şarkıları çalmaya da devam ediyoruz. Ateşkes, ateşkes gibi değil aslında. Çok büyük bir göç, insan göçü, nüfus yayı var ve çok sayıda da insan öldü ve ölmeye de devam ediyor olabilir. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nden senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi de açıklanmış. Bayağı Türkiye'de falan yeni yaptırım tasarısı açıklandı. Listeye Halkbank ve Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını da kongreye sunuyorlar. Askeri mali transferler, Halkbank S-400 alımı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları da yer aldı. Amerika Başkanı'nın yaptırımından daha sert bir yaptırıma maruz bırakacağız dedi şeyi hazırlayan senatörlerden. Bu paketi, yaptırım paketini hazırlayanlardan Lindsey Graham böyle bir şey söyledi. Türkiye'nin desteklediği güçler de IŞİD'i serbest bırakıyor, DAEŞ'i ya da DAEŞ'i diyen de bu hazırlayan iki senatörden Demokrat Partili olanı Van Hollen da öyle demiş. Senatör Graham'la pek çok konuda anlaşmıyoruz ama bu konuda hızlı bir arada hareket etme ihtiyacı hissettiklerini söylemiş. Kürtler IŞİD'e karşı mücadelemizdeki mızrağımızın ucuydu diyorlar. Şimdi bir de IŞİD meselesi var tabii, serbest bırakıldı. Bir de Esad da tabii, Başar Esad da her türlü şeye karşı koyacağız diye net bir açıklama yaptı. Bu arada Cüneyt Özdemir'in de bir iddiası var. T24 haberinden görelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasındaki sanık koltuğuna Erdoğan'ı oturtacaklar diyor. Evet. Çok acayip. Bu konuyla alakalı çeşitli yazışmalar da var. Yani paylaşılan postlar da var sosyal medya üzerinden. Yani size çok önemli, kendi yorumumu söyleyeyim diyor. Ben çok uzun zaman, ilk gününden beri yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. İkinci bölümü başlıyor Halkbank davasının diyor. Çok büyük tuhaflıklar vardı. Savcılar bir noktaya kadar geliyorlar, sonra devam etmiyorlardı. Sanki bir şeyleri bir başka duruma ekliyorlar, başka duruma saklıyorlar demiştim. İşte şimdi ek iddianame ile Halkbank davasının birebir kopyası ama ikinci bölümü başlıyor demiş 5N1K programında. Yani size çok önemli, kendi yorumumu söyleyeyim. Bu davanın sanık koltuğuna da bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtacaklar. Çünkü bir önceki davada pek çok ilişkiyi getirmiş, oraya kadar tutmuşlardı. Bazı iddialar vardı. Rıza Sarraf'a ya da Reza Zarrab'a sormuşlardı. Sormamışlardı, üzerine gitmemişlerdi. Emin olun bu ikinci bölümde bunu göreceğiz. Türkiye Halkbank davasında kendisini temsil edecek mi? Bu da bir muamma demiş. Halkbank davasının ikinci bölümünde bir numaralı hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır diye önemli bir iddia. Esad da Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz demişti. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Suriye Devlet Başkanı, Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonu Erdoğan hırslarının bir parçası olarak tanımlamış ve Suriye'nin her yerinde Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz şeklinde konuşmuş. Reuters'dan derlenmiş bir Deutsche Welle Türkçe haberi. Meşru tüm araçlarla karşılık vereceğiz diye Sana resmi haber ajansının Suriye'nin aktardığına göre, bunu da Biyanet'ten aktaralım. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yapmış. Dün sabah Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'den mektup getiren Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih El Fayyad'ı kabul ederken, birlikte fotoğrafları da var, kurulmuşlar koltuklara ve işgal diyor. Erdoğan rejiminin vekilleri ve teröristlerini vurmak kanalıyla cevap veren Suriye, bunun tüm şekillerine Suriye topraklarındaki her bölgede meşru tüm araçlarla karşılık verecek ve karşı koyacaktır diyor. Tabii bu, bütün bu şeyin illa jeostratejik bir yorum yapacaksak, en karlı çıkanlardan bir tanesi kitle katili olan Beşar Esad oldu tabii. Bir diğeri de 5 sene öncesinde, yani savaş, bu Suriye Savaşı ne zaman başladı? 6 sene mi oldu? 2011 8 sene oluyor. Ondan önce hiç esamesi bile bölgede okunmayan Rusya şimdi büyük aktörlerden biri olarak yerleşti, pozisyon kazandı. Esad da kendi konumunu epey iç savaş vesaireden sonra güçlendirmiş durumda. Böyle bir durum var, değerlendirmesi yapabiliriz. Bir çok önemli haber daha var Türkiye'den. 18 Ekim'de, yani bugün ve yarın Hrant Dink Vakfı Havak Salonu'nda yapılacak Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarih Konferansı yasaklanmış. Bu daha önce de kamuoyunun yakından takip ettiği üzere daha önce Kayseri'de yapılması planlanan bir konferanstı. Valiliğin müdahalesiyle yasaklanmıştı. Bir konferans neden yasaklanıyor, uluslararası bir konferans? Bunun üzerine diyor, vakfımızın yönetim kurulu konferansın İstanbul'da yapılmasına karar verdi diye bir açıklaması var. Dün elimize ulaştı bu da. Bizzat Hrant Dink Vakfı'ndan. Yarın yapılacak konferansın diyor, yani dün gelen elimize bilgide, bu belgede, yarın yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelmişken, yani bütün konuşmacılar geliyor buna, bugün birdenbire 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08'de, resmi dairelerin kapanma saati 17 mi? Hı hı. Onu da 8 dakika geçe Şişli Kaymakamlığından vakfa bildirilen yasaklama tebliğinde yasaklama gelmiş. Peki gerekçe ne? Ne bildirilmiş gerekçe olarak? Bildirilmiş mi? Hayır. Gerekçe belirtilmemiş. Ve şöyle diyor, son cümlesi de bu Hrant Dink Vakfı'nın: Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyenin değerli sunumlarıyla bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilecek Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı'nın yasaklandığını üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz diyor. Peki, yani çok sayıda, bu fevkalade önemli bir sansür davranışı hiç şüphesiz. Kayseri'de neden yasaklandığını, sonradan İstanbul'a taşındıktan sonra neden İstanbul'da da yasaklandığını bilemiyoruz. Hı hı. Bir uluslararası konferansın. Fakat daha da önemli bir şey var. Peki şimdi bu bütün sayısız Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından gelen araştırmacılar var. Onlar oturup hazırlamışlar. Bunları da valilik ya da kaymakamlık el koyar mı dersin? Ver bakayım sen şu yazdığın şeyi, raporu Kayseri'de. O noktaya varmaz umarım. Yani bir bilimsel konferansın yasaklanmasından sonra bir adım kalmış bir şey olur yani. Onları da yani ver bakayım şuna elindekini, ben bir okuyayım, uygunsa sonra sana veririm geri filan mı diyecekler yani. Reform paketi de yapılıyor bu arada. Bir de ondan bahsedelim. reform adı altında bir şey yapılıyor, yargı reformu diye. Bu arada Barolar Birliği Başkanı hakkında da 10 baronun başvurusu tamamlandı. Şimdi olağanüstü. Feyzoğlu hakkında olağanüstü bir toplantıya genel kurul yapılacak. Görevden almak istiyorlardı. O da ne oldu takip edemedik. Dün veremedim de telaştan o haberi şimdi aklıma geldi. Yargı reform paketinde tutukluluk süresi düşürülmüş. 5 yıldan ne kadar düşürülmüş? 5 yıldan 3 yıl. 2. İneyim mi aşağıya? Yok. Çık. 4. Çık. 6. Yok. İn. 5,5. İn. 5 yıl 2 ay. Yok 5. 5 yıldan 5 yıla düşürülmüş. Bu nasıl bir soru Ömer Bey? Ya ben de anlamadım ama böyle yazıyor işte. Biyanet manşet olarak vermiş. Tutukluluk süresi reform paketinde görüşüldü ve tutukluluk süresi 5 yıldan 5 yıla düşürüldü diyor. Yani şöyle olmuş. Yargı reformu denen paketin ilki mecliste kabul edilmiş. Paket ceza kanunları ve muhakemelerine dair değişikliklerle pasaport tahtitlerine dair düzenlemeler içeriyor. Ayrıca çok tartışılan, tırnak içinde haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı ibaresi eklenmiş. Bu önemli bir şey, iyi bir şey terörle mücadele kanununa. Fakat şu çok ilginç, ceza pazarlığı deniyor ona. Amerika Birleşik Devletleri'nde en tartışmalı ve hatalı mahkumiyetlere yol açan uygulamalardan biri o. O da ceza pazarlığı da pakette yer almış. Seri muhakeme deniyor buna. Savcı ya da kolluk güçleri şüpheliyi bilgilendiriyor ve şüpheli de seri muhakemeyi kabul ederse hızlı şey, suçun alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği bir cezanın yarısını yaptırım olarak belirliyor. Kabul ediyor musun yarısını? Suçlu oluyor musun? Tamam diyorsun. Yarısını hop, yatıyorum. Hop gidiyorsun. Ondan sonra fakat en müthişi bu. Yani tutukluk süresinde değişiklik olup olmadığı meselesi kabul edilen teklifte sadece soruşturma süresince en fazla 2 yıl tutukluluk öngörülüyor. 2 yıl tutukluluk soruşturma süresince, bu bile zaten söylemesi bile insanın bir tuhaf hissetmesine yol açıyor kendisini. 2 yıl tutukluluk düşünebiliyor musun? Belki de beraat edeceksin yani. Yani dava açıldıktan sonra tutukluluk yine 5 yıla kadar uzayabiliyor. İnanılmaz bir şey bu hakikaten. Soruşturma evresinde denmiş tutukluluk süresi Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ayça Söylemez'in haberi, bunu da belirtelim, iyi bir yakalama yapmış gerçekten Biyanet'ten. Şöyle bir fıkra ekleniyor, 102. madde 4. fıkra. Soruşturma evresinde tutukluluk süresi Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren işler bakımındansa 1 yılı geçemez. Ancak virgül Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısım 4. 5. 6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar, yani terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olup gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. Yani soruşturma sürecinde tutukluk en fazla 2 yılla sınırlandırılmış. Hı hı. Ancak virgül bol ancaklı. 2 yıl içerisinde çoğunlukla iddianame hazırlanıp dava aşamasına geçildiğinden tutukluk süresinde aslında bir değişme olmuyor. Yani tutukluk süresinin yargılanma sürecindeki üst sınırı değişmeden en fazla 5 yıl olacak şekilde sabit kalıyor. Bu inanılmaz bir şey aslında, yani bir aldatmaca niteliğinde rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Bir değişiklik var deniyor ama yokmuş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ceza Mahkemesi Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözüer de Twitter hesabından şöyle bir tepki göstermiş. Hükmen tutuklamayla uzatılan tutuklama süreleri daha da uzayacaktır demiş. Pasaport iznine gelince o da idarenin inisiyatifine bırakılmış. Belirli koşulların bulunması durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nca pasaportları verilebilecekmiş. Ama kolluk birimleri istemezlerse pasaportlar da ne yapılmayacak? Verilmeyecek. Beğendin mi? Pasaport alabilmek için polisin araştırmasından geçmek veya savcının hakkınızda bir soruşturma açmamış olması gerekiyor. Yani Adem Sözüer de profesör, bu düzenlemeyle ilgili olarak da beraat edenin pasaport almasına idarenin karar vermesi ve savcıların da hakim gibi hüküm kurması anayasaya aykırıdır demiş. Yani anayasaya aykırı düzenlemelerle yapılan bir yargı reform paketinden bahsediyoruz. Mecliste ilki kabul edilmiş. Nasıl? Trajik. Peki, bir de hakikaten trajik. Son olarak da şeyden bahsedelim. G7 toplanıyor gelecek yıl. Gelecek yılın başlarında, Haziran'da aslında. Nerede efendim? Miami'de. Miami. Miami. Sular altında kalması beklenen şehirlerin başında geliyor. Ve kimin notlarında toplanacakmış? Trump'ın tabii. National Doral'de. Doral denen bölge küçük bir kasaba Miami'nin. Onun yöneticisi, kaymakamı falan da şaşırmış. Ne yapacağını bilememiş. Dünyanın en zengin, en güçlü 7 ülkesi toplanacak. Ve Miami dünyada en... Florida ve Miami dünyadaki en tehlikede olan bölgelerden bir tanesi. Deniz seviyelerinin yükselmesi, kendi seviyesi de yüksek olmadığı için sular altında kalacak kesin. Aslında bilimsel olarak öyle. Fakat iklim krizi konuşulmayacakmış. İklim neden? Lafı edilmeyecekmiş. Yasak. Kim yasak demiş? Trump. Trump yetkilisi söylemiş. Mick Mulvaney, iklim değişikliği gündemimizde olmayacak demiş. Yani yeryüzünün en güçlü 7 ülkesi, yeryüzünün en tehlikede olan bölgelerinden bir tanesinde, iklim krizinden dolayı tehlikede olan bölgelerinden birinde toplanıyorlar ve yeryüzünün en zengin müteahhitlerinden, emlakçılarından birinin otelinde toplanıyorlar. Parası da o müteahhit değil, işte emlakçıya gidiyor, Donald Trump'a. Ve onun yetkisi de yeryüzünün en önemli sorunu, yeryüzündeki hayatı yok edecek mesele iklim değişikliği, bu toplantıda konuşulmayacak demişler. Hoş olabilir. Ama yani unutmayın ki hem Extinction Rebellion hem de Fridays for Future ekipleri Miami'de de mevcut. Evet. Zaten ilginç bir şey, Google'da, yani dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın şeyi çıktı. İklim krizi inkarcılarına karşı müthiş destek verdiği, para verdiği destek oldu. Yani sadece Google olarak düşünmeyin, YouTube kanalı da doğrudan Google'un sahibi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış olan son araştırmalardan bir tanesinde ergenlerin yarısından fazlası, ülke genelindeki ergenlerin, teenager olarak nitelendirilen genç yetişkinlerin yarısından fazlasının haberleri YouTube üzerinden aldığı ortaya çıkmış. Yani ana akım medya olarak da nitelendirebiliriz Google aynı zamanda. Hiç şüphesiz. Yani insanların ne gazete ne radyo, artık televizyon da seyretmiyorlar. Radyo hiç dinlemiyorlar. YouTube yok, bizi dinliyorlar. Biz hariç. YouTube ve şey izleniyor işte. Sosyal medya denen olay izleniyor. Twitter mi Twitter? Ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'ye açık bir mektup yazılmış. Sözcü gazetesi değil bu ama. Bunu yazan Demokrat Parti'den bir milletvekili, hem de önemli genç ve aktif bir milletvekili. Kesin iklim krizi inkarcılarına bu yardımı böyle gidemez bu demiş. Çok sert bir mektup. Geçtiğimiz günlerde de hatırlatma yapalım. Hem iktisar anneleri nursing eylemi yaptılar Google'ın binası önünde Londra'da, çocuklarını emzirdiler. Hem de arka kapının hemen önünde iktisar yurt da aynı şekilde bir pankart açarak iklim inkarcılarını fonlamayı kes. Evet. İklim inkarcılığını şimdi durdur diye bir pankart açtılar. Senatörlerden de bir tanesi Kathy Caster. Gerçeği söylemesi gerekiyor Google'un. Hem bu iklim grevlerine katılıp hem desteklediğini söyleyip ardından da aynı şekilde bu fonlamaya devam edemezler herhalde. Yeşil badana, evet öyle. Bir de çuvaldızı kendimize batıracağımız bir şey yapalım. Hadi bakalım. Şeyde XR Tube eyleminden bahsediyorsunuz. Tube eyleminden, yani metro eyleminden, evet. Yaptılar. Bir grup Rush Hour'da. Londra'daki, evet, sabahın erken saatlerinde İşçi mahallesinde metroya binen işçileri, yani şeyin, tramvayın üzerine çıkmış, metronun üzerine çıkmış birisi, onu da işçiler, işe gitmek isteyen işçiler de çekerek indirmişler. Evet, çekerek indirirken fiziksel şiddet kullandı oradaki XR aktivistlerinden bir tanesi. En fazla kınanan noktalardan bir tanesi bu oldu. Aynı zamanda içeride yapılan bir ankete göre de %70'in oranındaki yok oluş isyancısının bu eyleme destek vermediği ve kınadığı da aynı şekilde, evet, ortaya çıktı. %72'ymiş, evet. Öyle, bu tip bir şeyi de, taktiğinde yanlış olabileceğini söylemek boynumuzun borcu tabii. XR'da bunu söylüyor. XR'da söylüyor zaten, evet. Monbiot'a da nasıl eleştiriler geldiğini okudun değil mi? Çok kuvvetli eleştiriler gelmiş kendini XR'a destek olduğunu. Montunuz plastikten yapılma beyefendi şeklinde olanlardan, evet, bahsediyorsunuz. Bir tanesi o, bir tanesi gözlerin senin patlak bir kere. Üstelik, o da önemli. Sen de Guardian yazarısın, daha da kötü demişler. Bir de sen orta sınıf birisin demişler. Hmm. Yani mahkum etmişler böylece bu eyleme katıldığı için. Hadi gidelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? En azından ateşli bir gündeyiz belki de. Evet, ateşsiz bir günde. Ateşsiz bir günde öyle olduğunu umuyoruz. Evet, çünkü sahadan gelecek haberler tabii çok önemli. Diplomasinin çok güvenilmez olduğu, daha doğrusu diplomasi de diyemeyiz buna. Liderler arasındaki hezeyanlar sonucu ortaya çıkan fiili durumların halledilmeye çalışılması mı diyelim? Uzun, evet, uzun bir tanımlamayla. Bunlar çok zor. Bildiğimiz anlamıyla diplomasiyi kullanmadıkları için bu liderler bir takım sorunlar yaşanıyor, ortaya çıkıyor ve ondan sonra arkaları toplanmaya çalışılıyor diyelim. Bunun bir örneğini de Brexit konusunda aslında şimdi görüyoruz. Malum Brexit konusunda anlaşmaya varıldı ve Avrupa Birliği ile artık Birleşik Krallığın arasındaki anlaşma tamamlandı ve bu iş bitiyor gibi bir haberle uyandık önceki günde. Fakat bir baktık ki meğerse aslında böyle bir şey yokmuş. Böyle bir şey yokmuş derken de Demokratik Birleşik Güçler, bu DUP, Democratic Union Party daha doğrusu, onun rızası, Kuzey İrlanda'nın bu partisinin rızası alınmadan meğersem bu anlaşma yapılmış. Ki kendilerinin de desteği olmadan. Yani genellikle üç kağıtla çalışılıyor değil mi? Yani çok evet, acayip aslında. Bütün şeyde de böyle yani. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bakanı Rick Perry gitti. Evet. Durmadan böyle adam dayanmıyor. Adam dayanmıyor. Bir tek Türkiye'de herhalde biraz uzun kullanma süreleri oluyor insanların. Çünkü artık zaten bir stabiliteye bir anlamda oturdu. Yani o insanları değiştirmek de zor. Kabineyi değiştirmek zor. Danışmanları değiştirmek zor. Bir böyle çekirdek kadro oluşmuş durumda. Ama başka yerlerde çok hızlı şekilde Trump örneğinde olduğu gibi hızlı hızlı tüketiliyor insanlar. Çünkü biraz bireysel geleceklerini, kariyerlerini de düşünüyorlar. Bize bu adamdan sonra ne olur, başımıza ne gelir gibi. Bunun bir örneğini de işte John Bolton'da gördük. John Bolton ulusal güvenlik danışmanıydı Trump'ın ve sonra birdenbire bu Şahin isim malum ıskartaya çıkarılmıştı. Şimdi onun bir takım ifşaatları vardı ve kendisinin aslında işte yani paralel bir adeta Trump'ın iç, dış politika ekibi kurduğu, bu Rudy Giuliani vesaire, onların kendi avukatı da malum Rudy Giuliani. Onlarla paralel dış güvenlik ekibiyle kendi gündemini aslında yürüttü. Tamamen iç politikaya yönelik, tamamen kendi çıkarlarına yönelik bir dış politika stratejisi oluşturdu. Ve bütün işte tabii Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, diplomasinin vesaire saçını başını yoldu bu konuyla ilgili. Ve Bolton da buna dayanamadığı sonunda gibi şey konular konuşuluyordu Amerika'da. Ve biz gene maalesef aylarca kendi gündemimizi sürdürdükten sonra bu ağır gündeme geçen haftadan itibaren dönmek zorunda kaldık. İklim krizini konuşurken tamamen birdenbire gene politikanın bu ağır yükünü konuşmaya başladık. O kadar çok üstüne detayına inebileceğimiz şey var ki, Trump'ın mektubunu mu ele alalım şimdi? Evet. Bu yasaklanan savaş sözcüğünü ve ondan sonra gelen olmayan savaşın ateşkesini mi? Gerçi ona da şimdi ara deniyor malum. Onu mu konuşalım? Sonra onun dışında bölgede yaşanan büyük muhakkak çevre krizi ve tahribatı mı konuşalım? Burada bir es vereyim çünkü Amerikan güçleri de çekilirken Kuzey Suriye'den, oradaki Suriye'nin bir zamanlar ekonomisinin %10'unu oluşturan çimento fabrikasını bombaladılar. Çünkü bu o sırada işte Türkiye tarafından, Türkiye'nin güçleri, işte bu Milli Suriye Ordusu, artık ismi sürekli değişen Özgür Suriye Ordusu olarak eskiden bildiğimiz yapı vesaire, o tarafa doğru ilerlerken o çimento fabrikasının bir kısmı da işte bu YPG'ye aynı zamanda silah sağlamak ve eğitim vermek için Amerikan ordusu tarafından kullanılmış ve bunun Türkiye'nin eline geçmemesi için Amerika bombalamış ayrılırken. Şimdi anlaşma masasında olunan Amerika'da da iki gün önce bunlar yaşanıyor ve dahası Suriye'de bunlar yaşanıyor. Orası bütün savaş boyunca o çimento fabrikası bir şekilde çimento fabrikasının sahibi Fransız şirket tarafından da koruma altına alınmaya çalışılmış. Yani savaş sonrası malum beton, çimento en çok ihtiyaç duyulacak şeyler yeniden yapılanma için diye ve bugüne kadar varlığını sürdürmüş. Ta ki işte birkaç gün öncesine kadar. Ve şimdi artık o çimento fabrikası da yok. Tekrar ediyorum, Suriye ekonomisinin %10'unu oluşturan ve en büyük yabancı yatırımı ülkenin. Suriye ekonomisinin %10'unu mu? Evet. Tek bir fabrika mı? Bir evet ya, yani o kadar büyük, önemli bir şey. Yani Suriye'nin zaten çok büyük bir ekonomisi yoktu malum savaştan önce. Ama bu gerçekten çok önemli. Yani en büyük, pardon, ikinci yatırım, yabancı yatırım olması lazım. Daha onun dışında zaten yani çok da fazla bir şey yok. Ve şimdi savaş sonrası yapılanma için aslında çimentoya ne kadar sıcak bakmasak da hayatın bir gerçeği ve önemli bir aslında düşüş yaşandı. Bununla ilgili de konuyu, kaynakları yayından sonra ben paylaşırım sosyal medya hesabımda. Ama önemli olan, şimdi savaşın çok büyük bir yıkımı var. Aramıza çektiği işte setler, uçurumlar var. Trump işte Türkler ve Kürtler için birbiriyle kavga eden çocuklar gibi bazen kavga etmelerine izin verip sonra da ayırmak gerekir demiş. Şimdi evet, en son evet. Dallas'ta. Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ya bu utanç herhalde bize yeter. Kürt meselesi hakkında ne düşünüyorsanız düşünün. Ama veyahut da bu hareket hakkında, işte savaş hakkında. Ama bugün geldiğimiz noktada herhalde bir nefes alıp düşünüp nasıl bu noktaya geldik, biz bu kadar aşağılanmayı nasıl hak ettik demek lazım. Evet, yani bir de bir genel değerlendirme yap. Çok iyi ettim bu. Çimento meselesinin de farkında değildik doğrusu. Bir bayağı atlatma haber, özel haber oldu yani Açık Gazete açısından. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Genel değerlendirmede Axios adlı internet gazetesinde evet, çıkan bir değerlendirme vardı. Yani ateşkesle birlikte bile bu şeyin barış harekatı denen barış baharı neydi, barış pınarı, pınarı tamam, harekatının pınarı diyecektim şimdi. Barış pınarı harekatının yarattığı zarar haddi hesabı olmayan bir zarardan bahsediyor ve 3 başlıkta özetlemiş. Yani yüzlerce Kürt öldürüldü. İkincisi binlercesi, ki sayının 300 bin kadar olduğu hesaplanıyor Birleşmiş Milletler'in gözlemcilerin raporlarına göre, yerinden yurdundan oldu. Ve üçüncüsü de en az 1000 IŞİD, yani DAEŞ neyse adı, yani terör, dünyanın en büyük terör örgütü olarak kabul edilen İslam Devleti'nin, Irak Şam İslam Devleti denen kendisine, halifelik filan da deniyor. Ondan da 1000 kişinin ve yani mahkum, onların arasındaki mahpusların ve destekçilerinin 1000'den fazlasında kaçmış olduğu, hapis kamplarından çıktığı söyleniyor. Buna ben de bir dördüncüsünü senin de yaptığın gibi söyleyeyim. Çevresel olarak, ekolojik olarak da evet, bütün bu bombardımanların ve yaptığı apayrı bir korkunç tahribatta katılınca durumun ne kadar vahim olduğu ortada yani. Ya işte bu tabii insani boyutu, çevresel boyutu ve tabii bize mal olan bütün enerjimizi bu konuya yönlendirmekle ilgili aslında müthiş zaman kaybı. Onun yerine de işte o kaybolan zamanı da koymaya pek imkan yok ve tabii ki bozulan moraller, psikolojiler. Benim evde vallahi hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak bir haftadır hastalanmış bir çocuğum var. Yani hakikaten onlar özellikle yeni nesil herhalde çok büyük, bizden de daha farklı olarak daha büyük bir hassasiyetle işte Greta'nın örneğinde görmüş olduğumuz gibi geleceklerini sahiplenmek istiyorlar. Biz belki işler böyle gider diye biraz bakıyorduk. Hep tekrar ediyorum, bir önceki nesiller, ama onlar bu işlerin böyle gitmeyeceğinin farkındalar ve geleceklerine sahip çıkmak istiyorlar ve çok etkileniyorlar bugün olanlardan. O yüzden ya o kaybolan, sarsılan, kaybolan demeyelim ama çatırdayan, sarsılan ümitler pek de kolay, işte o açılan yaralar çok da kolay tamir edilmiyor. Ve tabii ki de işte insanlar, Türkiye'nin insanlar arasındaki ve bölgenin insanlar arasındaki uçurumlar. Şimdi Türkler ve Kürtler arasında elbette ki bir ister istemez sarsıntı oluştu. Onun ötesinde bölgede büyük bir sarsıntı oluştu. İşte Suriye, şimdi Esad tekrardan Türkiye'nin komşusu oluyor. Kobane'de aynı beraber artık sınır kapısında Esad komşu. Şimdi Esad rejimi olarak adlandırılan bu kadar yıl ve işte bütün aslında savaşın müsebbibi olan Esad bir tarafta. Evet. Ve ne yapılacak? Yani şimdi eskisinden çok daha mı iyi durumdayız? Bu çok tartışılır. Evet, çok önemli bir nokta da daha söylemiş oldun. Yani Esad'ın bir zamanlar yeryüzünün en büyük cinayetlerinden, toplu kitle katillerinden biri olduğu da unutuluyor bu arada tabii yani. Yani yüz binlerce insanın hapishanelerde katledilmesine, zehirli gaz kullanma filan meseleleri de unutuluyor tabii. Hem unutulması ötesinde şimdi bir gerçeklikle Türkiye'nin eliyle de aslında bu son operasyonla da yaratılmış bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Hakikaten de artık tekrar Türkiye'de çok muhabbet beslediği söylenebilecek en basit ifadesiyle Şam yönetimi, Suriye'nin, bugünkü kalan Suriye'nin yöneticisiyle tekrar baş başayız ve artık işte Rusya ve aynı zamanda İran'la baş başa Türkiye. Amerika'nın varlığı bölgedeki illa birçok şeyi daha iyi yapıyor değildi, bunu savunuyor değilim. Ama sonuç olarak da Suriye Savaşı sonuna doğru belki yaklaşırken, umarım ki sonuna yaklaşıyordur, gerçekten de tekrar Suriye'nin büyük bir kısmının aynı yönetimde bütünleştiğini görüyoruz. Ne oldu bu kadar zaman peki? Gerçekten dönüp de herhalde Türkiye'de bütün bunun müsebbiblerini bir kendilerine sorması lazım. Ama tabii bunu yapmıyorlar. Çünkü her şey bir aslında iç politika meselesi. Şimdi bütün bunlar iç politikaya nasıl yansıyacak? İşte kimi ayağını kaydırabiliriz daha? İç politikada da iktidarları pekiştirebiliriz. Hep bunlar dert oluyor. Bütün bunlar da tabii yani hakikaten faturası ağır. Şimdi başka bir konuya biraz geçmek istiyorum. Budapeşte'de malum yerel seçimler vardı geçen hafta. Evet. Ve orada da bir iktidar değişikliği yaşandı. İktidar değişiklikleri yaşanmıyor değil. Olabiliyor. Mümkün. Ama bunun için ne gerekiyor? Sihirli formül, özellikle işte böyle popülizmin iktidarda olduğu yerlerde muhalefetin birleşmesi gerekiyor. Tüm muhalefetin. Ve bu kolay bir şey de değil. Macaristan'da da bu kolay bir şey değildi. Zaten geçen seçimlerde yaklaşık işte Fidesz'in 13 yıllık bir orada da çıkışı var. Gittikçe güçlenen. Bu yapılamadı bir türlü ve adım adım Fidesz güçlendi. 2010'dan sonra özellikle iktidarda olarak. Şimdi işte ilk defa beklenmeyen bir şey. Bunu Macaristan'da da yani nasıl olacak, olur mu acaba falan deniyordu. Ama Gergely Caraccioni orada Budapeşte'nin yeni belediye başkanı olmayı başardı. Benim en çok da sevindiğim, herhangi bir büyük partinin aslında adayı olarak değil, bir yeşil aday olarak kazandı. Sol ittifakın tabii desteği var ama bunun ötesinde her taraftan destek toplayabildi. Ve bunu bir gerçekten de çevre konularını ön plana çıkaran aday olarak yapabildi. Ve sıfır karbon bir şehir olacağına söz veriyor Budapeşte'nin. Tabii bu çok sembolik bir şey. Ama yani gerçek manası veya etkisinin ötesinde, ama ilk gününe de işine bisiklette gidiverdi. İşbaşı yaptı. Bunlar önemli şeyler. Bakalım ne kadarı nasıl gerçekleşebilecek. Bunun da takipçisi olacağız. Çünkü küresel iklim krizinin sınırları yok. Budapeşte orası aman bizi ilgilendirmez diyemiyoruz. Çünkü her yer bizi ilgilendiriyor. Her yerde yapılacak şey insanlık için bir katkı. Keşke İstanbul, Budapeşte İstanbul oldu diye yorumlar vardı. Ben de böyle yorum yaptım. Ama şunu da söylemek lazım. Budapeşte İstanbul oldu ama. Ama İstanbul Budapeşte olabilecek mi? Bakalım. Evet, önemli bir soru. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu vurdulu kırdılı işlerde özellikle de Kürtler söz konusu olduğu zaman pek ses çıkartmadığı da aşikar. Yani bir muhalefet birleşmesi olamadı ve çok biraz önce sözünü ettiğimiz büyük tahribat, yani hem üstelik de üstünde durmadığımız bir başka nokta da olabilirdi belki. Orada Rojava'da denenen bir feminist ve barışçı bir toplum, demokratik bir toplum kurma modeli üzerinde de çalışılıyordu. Onun da tabii artık köküne kibrit suyu ekilebiliyor. Yani bütün ekolojik demokrasiyle ilgili sorunlara da ek bir kayıp da söylenebilir. Ya şimdi bütün bunlar işte, yani bu bahsettiğim aslında Budapeşte ile ilgili konu, ilk önce işte bir kazanç olması ve ondan sonra ardından bunun sabote edilmesi bir anlamda. İç politika gene konularının dış politikayla fena halde birbirine karışması. Artık popülist iktidarlarda bunu birbirinden kesinlikle ayıramıyoruz çünkü. İşte Budapeşte'de iktidar değişikliği yaşanırken de Orban Türk Keneşi'ndeydi. Türk Keneşi nedir biliyorsunuz herhalde, bilmiyorsunuz. Sizi çok ayıplayacağım. Bilmiyoruz. Gerçekten alıştık mi? Biz zaten. Buyurun efendim. Çok utanıyorum. Ben, sen hep beni böyle boşa düşürürsün. Şimdi ben seni boşa düşürmüş olmanın mutluluğunu bir an yaşayayım. Seneye sana bir Türk Keneşi seyahati hediye ediyorum. Kene dediniz değil mi? Kene. Türkçe konuşan, evet. Ülkeler topluluğu. Şimdi bu aslında 2009'dan beri var. Fakat bugünlerde, bu yıllarda, aslında bu dönemde, yani son kısa bir süredir canlanmış vaziyette. Macaristan'ın da gözlemci statüsü var. Burada yani Macaristan Türkçe konuşan bir ülke değil. Evet, grameri Türkçe ile benziyor ve akraba bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkçe diyemeyiz. Ama neyse, o gözlemci statüsünde. Türkiye var, Azerbaycan var, Kırgızistan, Kazakistan var. Şimdi Özbekistan yeni katıldı. Türkmenistan içinde değil bu arada. Onu da söyleyelim. Neyse işte ya, yani orada bir takım kendi aralarındaki iç kakışlar da bu ülkelerin, Orta Asya ülkelerinin giriyor tabii ki. Ve onların oluşturdukları bu topluluk işte Bakü'de toplandı tam bugünlerde. Türk Keneşi toplantısı dediğimiz bu. Ve orada Orban da tabii metiyeler düzdü ve Macarların Kıpçak, aslında Türk Hun kökenlerine vurguda bulundu. O da oldukça kulaklara hoş geldi sanıyorum. Çünkü operasyonu, askeri harekatı destekleyen yegane 2-3 ülke arasındaydı Macaristan. Destekleyen derken, yani bazı, aslında bu veto ettiği konusu Avrupa Birliği'nin kınamasını yanlış yansıdı. Öyle bir şey yoktu. Geciktirdiğini iddia etti. Fakat yani son kertte de Avrupa Birliği'ni bu anlamda karşı çıkmış olmadı. Fakat sonradan özellikle Türk Keneşi'nde askeri harekata desteğini verdi diyebiliriz Macaristan için. Türkiye'nin güvenliği önemli, öncelikli ve bunu sağlamak için atacağı adımları destekleriz diyerek. Ama yani bunun dışında en çok herhalde bu Türk kökenlerinin bu ikinci vurgulayışı oluyor. Evet, bir daha artık Ziget var kuşatması olmayacak herhalde. Ayrıca Boris Bey de Türk kökenli olduğunu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlatmış. Çankırılı. Çankırılı demişti. Çankırılı, evet, yani bunun... Dünya Türk olmuş, haberimiz yok. Evet. Yani. Bütün dünyada bu sırada harekat dolayısıyla Türkiye'ye cephe almışken, bir tek işte Çin de dahil olmak üzere, bir tek Pakistan, Katar ve Azerbaycan, bir de işte kısmen Macaristan'ı sayabiliriz, değil mi? Evet. Sudan. Efendim? Evet. Sudan'da var. Sudan'da mı? Onu da atlamış olmayalım. Evet. Evet. Amerika'nın savaşı da orada devam ediyor, Sudan'da da. Neyse. Peki, evet. Başka bir şey daha söyleyeyim bitirirken de, yani çok özel haberler verdin hakikaten, Türk Keneşi'ni de öğrenmiş olduk bu vesileyle. Fakat Greta Thunberg'den de bahsettim. Bugün gene grev günü Edmonton'da kendisi, evet. Greta Thunberg Kanada'da büyük bir... toplantı ve var bir de şöyle grev, bir şey var. Edmonton Alberta'da, malumunuz bu, evet, kumul petrollerinin, evet, olduğu ve büyük pipeline'ların, bu boru hatlarının geçtiği yerde, bu pipeline tekili altında bulunan vahşi kapitalistler de kendi karşı rallisini düzenlemeye çalışıyorlarmış. Tırların üzerine I love pipeline, boru hatlarını seviyorum şeklinde banner'lar, böyle şeyler yapıştırarak, çıkartmalar yapıştırarak şehrin sokaklarında dolaşmaya çalışıyorlarmış. Yani. Yani evet. Ama yani bayağı ilginç bir... Yani derken onu diyorum, yani hakikaten enteresan. Bize petrol, bu, evet, petrol lazım diyorlarmış, evet, herhalde. Ama şu var, bayağı ciddi bir yükselişte gene tabii. Hem Greta'nın hareketi hem de Extinction Rebellion. Öyle. Büyük bir yükseliş gösteriyor. Ve bu arada da şeyi söyleyelim, geçen ay, yani Eylül ayı, yeryüzünde gelmiş geçmiş en sıcak Eylül ayı olması rekorunu paylaşmış. İkinci aynı derecede sıcaklık varmış. Üstelik de bir El Niño denen olay da yok ortalıkta. Dolayısıyla gittikçe bu sera gazlarını saldıkça atmosfere, sonuç bütün ayların rekorlarının kırılması ve yeryüzünün yanıp tutuşması anlamına geliyor. Lübnan'da da büyük yangınlar var, sıcak dalgasından dolayı sedir ağaçları yanıyor. Bir de şey ilginç, çok önemli bir araştırma yayınlandı. yerliler, Kuzey Amerika yerlileri, Kızılderililer doğayı yenileme konusunda geleneksel 7 kuşaklık yöntemleriyle acayip mesafeler kat etmişler. Şimdi bunlar dökülmüş bir kitaba da ilginç olabilir. Yani bir makalede de görmek mümkün. Yani yerliler bu işi, doğayla ilişkilerini biliyorlar. Onun dışında da kimse bilmiyor anladığım kadarıyla. Bu da var. Biz dünyanın geri kalanı olarak en azından tahrip etmeyi biraz durdursak çok büyük İyi bir olacak, şey olacak. Evet. Evet. Ama %12'si Amerikalıların, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yılda 6 dünya seyahatine gidiyorlarmış şeyle, uçakla. Ve bütün şeylerin, emisyonların, sera gazı emisyonlarının da 3'te 2'sine, %68'ine yol açıyorlarmış. Yani bunun anlamı da şöyle oluyor. Doktor Genevieve Günter yazıyor bunu da. 39 milyon Amerikalı, yani dünya nüfusunun 1/10'u, %16'sı küresel karbon bütçesinin sadece %16'sını meydana getiriyorlarmış. Böyle de bir dengesizlik var gibi sanki. Düzeltiriz ama. Aslında bütün mesele yani bu eşitsizlik meselesi ve bazılarının çok fazla şeye sahip olup bazılarının çok azla yetinmek zorunda, hayatlarını sürdürmek zorunda kalması. Küresel iklim krizi dediğimiz aynı zamanda bu müthiş adaletsizlikten de işte bahsediyoruz. Bütün aynen sorunlarımızı öyle kapsıyor. Hep yinelediğimiz gibi. Ama kapatırken şu morali verelim. Hakikaten bizden daha küçüklere, bugün cuma günü okula gitmeyip bizi dinleyenler varsa moralinizi yüksek tutsun. Yani gelecek savaşlı bir gelecek değil. Maalesef işte bu kötü yollarla, en kötü politikalarla ve liderliklerle çatırdaya çatırdaya bütün var olan ne varsa yıkılıyor. Kurumlar olarak, yapılar olarak, anlayışlar olarak ve yepyeni bir şey oluşturmanın alanı açılıyor. Tamamen katılıyorum buna. Ben de şeyi ekleyeyim, çok güzel olacak. Afrika kıtasında en az katkıda bulunan ve en çok acısını çeken kuraklıklarla, sellerle filan iklim krizinden Afrika kıtasının gördüğü en büyük iklim grevi de bugün başlıyor. Uganda Fridays for Future'dan bir mesaj geldi. Lea Namugerva'nın mesajı. Hepimiz şeydeyiz diye. Evet. Bir de şey ekleyeyim ben. Kamerun'daki iki aktivisti gözaltına almışlar. Ardından para karşılığında, tazminat karşılığında serbest bırakmışlar. 4000 euro istiyorlar. Kefaret. Kefaret. Kamerun'da. Onun yani parası toplanmaya çalışılıyor şimdi de. Ama Afrika ayaklanıyor. Tamam. Çin'de de bu arada Huawei gibi isimli çok benzer bir ismi var. Huawei, çok bildiğimiz Huawei. Huawei adlı aktivist hep büyük bir çaba içinde. Onu da hatırlatalım. Çin gibi yerde bunu yapmak kolay değil. Dünyanın en büyük kahramanlıklarından biri olsa gerek, evet. Evet, dolayısıyla onlar birçok şeyi cesaret ederken biz de bu durumları toparlayacağız. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Aslında işte o liderin yaptığına hayal kırıklığı, yani birine inanıp da işte ne kadar güzel bir liderlik doğuyor, işte her şey çok güzel olacak vesaire. Elbette güzel olacak. Ama liderler sayesinde değil, onların yapacağı, göstereceği çok yol olabilir. Pozitif imajı veyahut da yönelimi olan politikacıların, liderlerin. Ama son kerede de her şey insanlarda bitiyor, tabanlarda bitiyor. Tabanlar politikacıları yaratıyor ve yönlendiriyor. Onlar da bizlerden insanlar. Farklı böyle insanüstü varlıklar falan değiller. Onların da hataları, pozitif yanları, negatif yanları var. Pozitif yanlarını güçlendirmek ve en önemlisi de doğru politikaları bütün politikacıların uygulamasına baskı aracı olmak bizim görevimiz. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz sizin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bu karma karışık kaosla dolu kaotik rüzgarların estiği dünyada spor aleminde neler var bakalım? Spor alemi de siyasete bulaşmış durumda zaten. Özellikle bu Türkiye'nin Suriye sınırındaki hareketten sonra neredeyse tüm sporcuları bir propaganda aletine dönüştürmesi bunun bir parçası herhalde, değil mi? Yani evet. Son 10 günde 2 haftada hangi uluslararası faaliyet varsa Türk sporcular orada asker selamıyla durmaya mecbur mu bırakıldılar bilmiyorum yani. Bir tek tip gibi herkes şey yaptı, asker selamıyla, jimnastikçisi, boksörü, futbolcusu. Ve futbolcularla yani jimnastik ve boksta bilmiyorum bir şey olmadı herhalde ama futbolda bir takım uluslararası sorunlara yol açtı. Çünkü işte belli ülkelerde ya da bazı kulüplerde diyelim bu Türk oyunculara ya da çifte vatandaş Türk oyunculara bazı tepkiler var. Onun olduğunu görebiliyoruz. Hatta Almanya'da Hamburg şehrinin St. Pauli takımının oyuncusu Cenk Şahin'le sözleşmeyi feshetti kulüp. Yani St. Pauli'nin bir şeyi de, taraftar yapısı da biraz farklı tabii. O nevi şahsına münasır bir şeyi var, kimliği var o kulübün. Ama yani tüm ülkelere bakınca yani çifte standartta da görmek mümkün. Yani oyuncudan böyle kulüp memnunsa falan örtbas ediyor mesela. Durum ha falan diyor, geçiyor taraftarlarını. İşte böyle bir nahoş durum varsa futbolcuyu feda edebiliyorlar falan. Ama şimdi işte hareket bitti galiba burada, değil mi? Ateşkes gün için durduruldu. Ara verildi. Anladım. 520 saat sonunda da herhalde şey olacak diye düşünüyorum. Yani bu, evet. Daimi olması bekleniyor. Evet, bekleniyor. Anladım. Evet. Şimdi yani oyun, milli takımdaki oyunculara özellikle, hatta UEFA bir soruşturma açtığı söylendi, devamı gelmedi galiba. Hakikaten böyle biraz zorlama gibi bulaştı. Çünkü bu siyasi bir hareket. Bunun adını koyalım. Hani işte efendim siyasi değil, biz ordumuzu destekliyoruz falan. Evet, yani başka ülke yapsa ona da öyle dersiniz. Öyle siyasi olarak değerlendirirsiniz muhtemelen. Şimdi hareketi yaptığınızda işte birilerinin hoşuna gitmeyeceği de aşikar. O yüzden hani belki birkaç bireysel hareket olsa çok dikkat çekmeyecekti. Öyle, özellikle Fransa milli maçındaki, Arnavutluk milli maçındaki hareket topluca olunca daha fazla dikkat çekti. Birilerinin de mutlaka hoşuna gitmiyor olabiliyor. UEFA bir ceza verir mi? Bilmiyorum. Belki onlar da geçiştirirler. Yani sporda da çünkü bu çifte standart. Evet. Çok görülen bir durum yani. Şimdi arada, şey derler. Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gidecek büyük futbol ülkesi. Evet. Boş ver boş ver diyebilirler yani. Aynen öyle. Bir de şey ilginçti. Belçika'da küçük, yani 18 yaşın altındaki çocukların bir kampı, spor kampı evet. Galiba. Orada selama durmaları üzerine büyük bir olay çıktı görebildiğim kadarıyla. Yani artık hani bazı çocukları şey etmeyin, kullanmayın. Onlar da şimdi bir selama durmuş bir fotoğraf gördüler. Yani bu şey bitmez zaten. İlkokul çağından itibaren Türkiye'deki herkes kendi tarafına çeker ya propaganda. Birisi din üzerinden yapar, birisi siyaset üzerinden yapar ufak çocuklara. Bir şey bitmez. 5 yani yaşında başlar o. İşte oradaki, değil mi, jimnastikçi mi çocuklar onlar galiba? Böyle bir yere. Ben futbolcu diye gördüm. Ben de hatırlamıyorum. Belki bulabiliriz, bakarız yani şu anda. Evet, çok tuhaftı yani fotoğraf olarak da. İnsan ne diyeceğini bilemiyordu yani. İşte Almanya'da başka şey oldu. Alman milli takımında oynayan Türk kökenli oyuncular var. Berlinger Türk gücüymüş efendim. Futbol mu? Futbol. Yani futbol. Jimnastik değildir galiba. Evet. Futbol. Almanya milli takımındaki Türk kökenli oyuncular Emre Can ve İlkay Gündoğan, diğer işte Türk milli takımındaki Türk oyuncuların paylaşımlarını beğenince herhalde onlara bu uyarı geldi. Beğenilerini çektiler, geri çektiler like'larını. Hmm. Mesela ya onlar paylaşım yapmadı ama like atmışlardı. Herhalde Alman milli takımından şey geldi federasyondan. Aman durum zaten gergin. Hani hedefe koymayın kendinizi gibi, çünkü belli ki herkes bir şeyden korkuyor. Yani o Zank Pali örneğinden gibi bir böyle kitlesel tepkiden. Hani bir şey gelecek karşısını alamayacağız şeklinde bir korku var. İtalya'da Roma ve Juventus takımında birer Türk oyuncu var. Orada bir senatörün galiba ya da milletvekilinin bir çıkışı oldu işte. Bunları yollayın falan diye. Ama mesela takımlar oyuncudan memnun belli ki, word pass ettiler. Yani sen tamamen bir çift standart var. Şey mesela ilginç. Bu Bulgaristan'ın İngiltere maçında ciddi bir sorun oldu. Zaten çıkacak gibiydi o sorun. Maç sırasında İngiltere'nin siyah oyuncularının tribünden ırkçı tezahürat yapıldı ona ve Nazi selamı verdi bir takım Bulgar taraftarlar. Oo, çok güzelmiş. Evet. Ve bunun şey yapılmıştı. İngiltere milli takımı hatta tehdit etmişti yani. Maçtan sağdan çekiliriz diye. İşte takım kaptanı antrenör falan uyardı. Tribünlerden iki kere anons yapıldı. İşte üçüncüde herhalde hakem maçı anons yapıldı ve ara verildi. Maç durdu yani böyle 1-2 dakika. Herhalde üçüncüden sonra kural protokolüne göre maç yarıda kalacaktı. Yani hükmen mağlubiyetle sonuçlanacaktı. Ama maç tamamlandı. İngiltere 6-0 yendi Bulgaristan'ın deplasmanda. İşte o Nazi selamı veren bir grup seyirci devre arasında sığı terk ettiler. Maçtan sonra da Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti Bulgaristan'ın. Herhalde UEFA'da bir ayrıca ceza verecek. Ama mesela şey çok komik. İşte İngiltere'de hassas bir sorun. İşte İngiltere'nin mevcut başbakanı tweet atıyor, eleştiriyor. Kendisi en basit ayrımcı, ırkçı davranışlarda bulunan kişilerden biri. Boris Johnson. Çünkü evet. Konu olunca birden hassaslaştı değil mi? Yani kendi şey futbolcu, ünlü vatandaşlarına dair bir hareket olunca hassaslaştı ama kendisi yani benzer söylemlerde bulunmaktan, siyahlara karşı değil başkalarına karşı, Müslümanlara karşı özellikle kaçınmayan birisi. Yani işte çifte standart her yerde var. Ama bu siyah oyunculara yönelik ırkçı davranışlara karşı ilk böyle maç içi şeylerden biri, uygulamalardan biriydi. Demek ki devamı gelecek. Ve kimse, yani herhalde bugünün dünyasının şeyi, kimse sorumluluk almak istemiyor. Maç öncesi çünkü Bulgaristan antrenörü şöyle dedi. Bizde yok, sizde var ırkçılık sorunu dedi. Maç yarıda kalıyordu neredeyse. Gayet şey bir durum. Matak bir durum. Evet, yani günün belki de dünyanın içinde bulunduğumuz günün en önemli sorunlarından biri, krizi de etik kriz tabii. Yani hem ekonomik, hem politik, hem ekolojik, hem de etik krizle baş başayız yani. Evet. Geçen hafta hatırlıyorsunuz şeyi konuşmuştuk. Bu Çin NBA arasındaki şeyi konuşmuştuk değil mi? Biz çekişmeyi, itişmeyi. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ha, konuşmuştuk evet. Basketbol. Şey, milli spor. Evet. Mesela işte tam yatışmış değil bu sefer. İşte LeBron James Çin'i savunan şeyler açıklama yaptı. NBA'in şu an en önemli oyuncusu diyebiliriz. O şeyi savundu. İşte Houston genel menajeri cehaleti sebebiyle atmıştır. Konuyu bilmiyor falan filan diye. Bir hatırlatır mısın konuyu lütfen dinleyicilere? Şöyleydi. İki hafta kadar önce Houston Rockets NBA takımının genel menajeri Japonya'daki bir sezon öncesi hazırlık maçı döneminde bir tweet atıyor ve Fight for Freedom Stand with Hong Kong, yani özgürlük için mücadele et, işte Hong Kong'la yangına dur gibi bir tweet attı. Bunun üzerine büyük bir infial olmuştu Çin'de. Çünkü Çin devletiyle, medyasıyla, hatta halkıyla büyük bir şeye girişti, tepki kampanyasına. İşte Çin'deki NBA yayınları durduruldu. Houston Rockets takımının Çin sponsorları anlaşmalarını feshettiler. NBA'den resmi bir özür beklendi ve sosyal medyada da büyük bir şey. Sanıyorum bu genel menajer Daryl Morey'ye yönelik olarak 20 milyon tweet mi atılmış? Büyük bir kısmı da bottur herhalde. Neyse, böyle bir kampanya. Evet. NBA işte iki dilde açıklama yaptı. Özür dilemediler ama işte üzgünüz falan filan, ama böyle apologies kelimesi geçmedi. Çin'in beklentisi oydu. Böyle bir infial oldu. İşte Şangay'da iki NBA maçı vardı bunun üzerine. Oradaki bütün sokaklardaki reklam panoları falan temizlendi galiba. Hani böyle yani maç var, maçlar oynandı ama pek de duyurulmuyor. İşte maçtan sonraki basın toplantıları iptal edildi. Böyle bir yatıştırma sürecine girildi. En sonunda da NBA'in başkanı Adam Silver, işte biz paydaşlarımızın kendilerini ifade etme özgürlüğüne karışamayız, hatta bunun savunucusuyuz falan dedi. Böyle bir şey oldu ama işte öğreniyoruz ki Çin tarafı Daryl Morey'nin kovulmasını istemiş. Ha, öyle mi? Bırakın, evet. Yani onu kovun falan. Houston takımından gelen dahili bilgilerde yani uğradıkları maddi zarara rağmen hani şimdilik böyle bir şeyin düşünmediği yönünde. Ama hani ileride maddi çıkarlar şeyin önüne mi geçer bilmiyorum. İlginç işte. LeBron James'in çıkışı ilginçti. Çünkü bu Black Lives Matter meselesinde çok ciddi bir öncülük yapmıştı LeBron James. Yani siyah haklarının, işte emniyet güçleri tarafından öldürülen siyahların seslerinin duyurulması için, ama işte bu mevzuda birden şey dili verdi. Niye acaba? Bazı gülü yalnız çıkmadı mesela, ilginç bir şekilde. Yani yorum da şu, yani Çin'de hani bir sürü şey faaliyeti, sponsoru var. O sebeple ekonomik çıkarlar ifade özgürlüğünün önüne geçti şeklinde bir yorum var. Evet, hayatın da ekonomik çıkarlar, kar filan, zaten hayatın da, yeryüzündeki hayatın da önüne geçtiği için şaşılacak bir şey yok. Evet, geçen hafta sonu benim de hoşuma geldi. İşte Londra'da bir All Star basketbol maçı, oraya gittim. Bir fotoğrafçı var yanımda, tribünden fotoğraf çekiyor. Yani hani Asyalı tipli ama nereli olduğunu anlamam mümkün değil. Sonra hatta su falan verdi. Sonra kendi Hong Kong meselesini sordu. Ha dedim, anladım ki hani Çinli ya da Çin kökenli. Hı hı. Kendi sordu. Sonra da bana propagandasını yapmaya başladı. Ne yapmaya başladı? Çin propagandası yapmaya başladı. Soruyu kendi sorup. Çin, Hong Kong Çin'in parçası da, böyle de işte Amerika dünyayı bombalamış, oralara gittim. Dedim ben Amerikalı değilim ki, bana ne? Türk olduğunuzu söylediğinizde sustu, hiçbir şey söylemedi mi bu konu üzerine? Yok yok, devam etti aynen yani işte. Ne? Dedim yani Çin herhalde bir Türk şey yani. Orası. Pardon, bomba almak üzerine bir şey söylemiyorum o zaman size deyip çekilmesi lazım halbuki. Vay, evet, bu çok yani ciddi bir dünya savaşlarından önceki ortamın maalesef kol gezdiğini hisseder gibiyim ben de. Çok kendim yaşamış değilim ortamları ama okuduklarım kadarıyla genel bir şey var yani dünyanın dört bir tarafında. Aynen öyle. Aynen öyle. Halbuki işte neyi konuşuyor olmalıydık? Biz şu an Türk milli takımı Fransa ile futbolda, evet, berabere kalmış. Belki Euro 2020 elemelerinde işte grup birincisi olacak. Onu konuşmalıyız. Çok da yani oyun çok pozitif değil ama netice pozitif. Ve 2020'yi garantilemek üzere Türkiye mesela çok pozitif. Ve geçen hafta sonu işte jimnastikçilerin kazandığı madalyalar tarihte bir ilk. Dünya Şampiyonası'nda. Değil mi? Yani asıl mezun onlar olması lazımdı. Evet, evet. Çok önemli. Yani jimnastikte mesela hiç rastlamadığımız bir başarıya kavuştu Türkiye. Gerçekten öyle. Stuttgart'ta Dünya Şampiyonası vardı 10 gün boyunca ve bir jimnastikte kıpırdanma olduğunu Türkiye'de görüyoruz. Özellikle erkeklerde. Kadınlar da fena değil ama erkeklerde yakalanan bir şu an 23 ile 26 yaş arasında olan bir kuşak var. İyi bir sporcu kuşağı ve Stuttgart'taki Dünya Şampiyonası'nda takım halinde 15. oldu Türkiye ama bireysel alet finallerinde bir altın bir gümüş madalya kazanmayı başardılar. Yani İbrahim Çolak halkada 6 madalya kazandı. Ahmet Önder de paralel barda gümüş madalya kazandı. Bu iki madalya dünya şampiyonları tarihindeki ilk madalyaları Türkiye'nin. Ve 15.likte yani hiç yabana atılmaz. Aynen öyle. Yani ilk 9 olimpiyata gidiyordu. Olimpiyat kontenjanı alamadı takım halinde Türkiye. Sadece 12 ülke olacak çünkü dünya şampiyonasında. Şeyde olimpiyatlarda. Ama takım halinde de yani 4 sporcu yarıştırmak zorundasınız en az. Ya da birini yedekleyebiliyorsunuz. Yani 4 sporcunuzun da belli bir seviyede olması lazım. Takım halinde yarışıp 15. olmak da seviyenin ne kadar yükseldiğinin göstergesi. 1903'ten beri dünya şampiyonası yapılıyor. Jimnastikte çok eski yani. Neredeyse olimpiyatlarla beraber. Sıklık tarihi değişmiş işte. 4 yılda bir olmuş. Bir dönem 2 yılda bir. Her yıl işte sanıyorum 90'ların sonundan beri olimpiyat yılı hariç her yıl yapılıyor. Dünya Jimnastik Şampiyonası. Ama ilk madalyalar ve aslında şunu göstermesi açısından acı. Yani şuna baktım bu şampiyonadan sonra. İşte olimpiyatların 3 temel bireysel sporda hangisi? Jimnastik, atletizm, yüzme. Evet. Yani hem sportif değerleri temsil açısından 3 önemli spor dalı hem de çok madalya veriliyor bu dallarda. Özellikle atletizm ve yüzmede. Olimpiyatlar değil, dünya şampiyonlarına baktım. İşte kaç yılından beri yapılıyor, kaç madalya verilmiş. Jimnastikte 1903, yüzmede 1971 ve atletizmde 1983'ten beri dünya şampiyonası var. 8300 madalya mı ne verilmiş? O seviyede madalya verilmiş. 3 şampiyonun toplamında. Türkiye'nin aldığı madalya sayısı 6. Yani yüzmede 0. Hiç madalya yok. 0. Atletizmde 4 madalya var. 1 altın, 3 gümüş. Ve işte jimnastikte 2 madalya geldi. Aslında bu spordaki başarısızlığın, şu ana kadarki başarısızlığın da yansıması. Yani şunu demiyorum işte ABD, eski Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, işte Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, hani bunlarla rekabet, Çin, Japonya, bunlar rekabet, tamam onlar çok ilerideler ama ya bir sürü küçük ülke, sosyoekonomik durumu Türkiye'den geride ülke, Türkiye'den daha fazla madalya almış bu şampiyonlarda. Yani bu 3 spor dalında. Evet, yani bu son iki jimnastik olmasaydı üstelik daha da çok daha düşük olacak. 4 madalya olacaktı. 8300 madalya. Evet, tabii o atletizm de zaten son işte şeyden herhalde onlar 2003 ve yani son 15-16 yılda evet gelen madalya. Yani atletizmde daha geç zaten dünya şampiyonasının başlaması ama yani bunun göstergesi açıkçası. Şimdi işte bir jimnastikte 2012'den beri özellikle bir kıpırdanma var. Öncesinde de bir canlılık vardı ama şimdi 2012'den beri eski bir başarılı sporcunun federasyon başkanı olması, Suat Çelen'in kendi döneminde 90'lardaki zorlukları, imkansızlıkları bilmesi belki bu yeni kuşak sporculara fırsat verdi. Onlar da bunu değerlendiriyorlar. Şimdi olimpiyatlarda 4 Türk jimnastikçi olacak. 3 erkek, 1 kadın. Kontenjan belki birer sporcu artar artmaz. Onu göreceğiz. Başka çünkü şey yarışları, eleme yarışları olacak. Ama 4 jimnastikçiyle katılmak önemli ve işte belki şimdi jimnastikçilerle konuştuğum zaman görüyorum. Yani dünya şampiyonası bazen olimpiyattan daha zor oluyor diyorlar. Çünkü bazı önemli isimler işte kontenjan alamıyor ülkesi sebebiyle. Olimpiyatta da belki madalya gelecek ama hani şu son dönemdeki yatırım bir yana hani genel anlamda bir başarısızlık var. Yani ben hani hep şunu söylüyorum, işte Türkiye insan kaynağı açısından küçük bir ülke değil nüfusu bakımından. Toplam geliri bakımından da işte ikisi, yani nüfus ve toplam gelir gayri safi yurt içi aslında işte dünyada 20'de. Demek ki yani bir kaynağın, bu insan havuzunun, yetenek havuzunun iyi kullanılmaması var, iyi eğitilmemesi var. Kaynakların çarçur edilmesi. Bugüne kadar açıkçası Türkiye bu temel dallarda bir türlü iyi sporcu yetiştirememiş. Yani başarılı olabilecek. Bakalım bu jimnastikçi kuşağı umarım bir süre dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda iyi bir temsil verir. Ve bu madalyaların devamı gelir. Evet, evet. Hamasetli olmuyor bu iş yani. Başka yok, bir yapılan. Hele spordaki iş hamasetli olması mümkün değil. Tamamen sistemli doğru çalışma ve sporculara doğru imkanların sunulmasıyla alakalı. Hele yani bu jimnastik gibi sporlar biliyorsunuz yani gelir seviyesi olarak amatör ya da yarı profesyonel sporlar bunlar. Yani çünkü futbol falan gibi değil. Dünyadaki, Avrupa'daki sporcular için de böyle yani jimnastikten böyle para kazanmak pek mümkün değil. Böyle para getirecek özel yarışmaları yok maalesef çok yetenekli isimler için. O sebeple bir kamu desteği lazım. Evet evet. Yani yüzme gibi. Çünkü haftalık idman saati 35 saat, 40 saat bu sporla. Tam zamanlı iş gibi yani. Hani yanında onun ben bir başka işte çalışayım, bir de jimnastik yapayım. Olamıyor. Muhtemelen üst düzeye çıkamazsınız. Evet, olmaz muhtemelen. Ben bitirmeden bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu dünya rekortmeni siyah Afrikalı Amerikalı jimnastikçinin ayrıca çok cesur açıklamaları da oldu. Bu cinsel tacizde ve tecavüzde bulunan doktor aleyhine ve bütün dünyada da kadınların haklarını da savunan çok ilginç bir, adını unuttum maalesef şimdi. Onu da atlamayalım. Evet, Simone Biles. Simon bu Biles. Dünya şampiyonasında 5-6 madalya kazandı. Evet, müthiş bir şeydi yani. Yani genel tasnifte bir kez daha dünya şampiyonu. 2013'ten beri geçilmiyor bu arada genel tasnifte. Hı-hı. Dünya şampiyonası olimpiyatlarda. Sadece 2017 dünya şampiyonasına hiç katılmamıştı o. Kaç dünya şampiyonu oldu? 5 dünya, 1 olimpiyat galiba. Ayrıca kadın jimnastikçiler alet finallerinde yarışıyor. 5 alet finalinin 4'ünde de 6 madalya kazandı. Evet, bütün rekorları dünya rekortmeni oldu yani aslında. 25. galiba altın madalyası dünya, evet, şampiyonasında. Ondan daha fazla dünya şampiyonu olan jimnastikçi yok ama bir de evet onun sosyal temsil yönü var. Bu Amerikalı Larry Nassar 25 yıl boyunca Amerikan jimnastik takımının ve Michigan Üniversitesi'nin doktoru olan Larry Nassar'ın bir kitle tacizcisi, tecavüzcüsü olarak görevine devam etmesi sürecinde mağdurlardan biri de Simone Biles'dı. Yüzlerce kızı, jimnastikçi veya jimnastikçi adayı, küçük kızı taciz etmişti. Hem de çok küçük yaşlarda, yani 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş. Uzun süre açık radyoda konuştuk önceki yıl. Evet. İlk davasında sanıyorum 140 yıl hapse mi mahkum oldu galiba? Öyle bir şey, evet. Evet, ama tabii yüzlerce genç kızın, kadının uğradığı travmayı, evet yani bertaraf etmek pek mümkün değil herhalde. Ama Simone Biles işte korkusuzca bunu itiraf eden, burada sözcülük yapan ve çok önemli bir şey daha da ilave edeyim izninle, sözünü kestim. Yani bu çok başarılı, bence fevkalade bir konuşma yapmıştım. Ben biraz okudum onu. Democracy Now!'da izledim. Fakat asıl yani Larry Nassar kadar sorumlu olan, buna izin veren Amerikan Jimnastik Federasyonu'nu ağır şekilde suçluyor ki çok haklı. Yapısal kökenlerine iniyor radikal bir biçimde yani. Şöyle, zaten o süreçten sonra Amerikan Jimnastik Federasyonu'nun tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti. Hatta Amerikan Olimpiyat Komitesi Amerikan Jimnastik Federasyonu'nun ülkeyi temsil yetkisini bir süre için kaldırdı galiba. İşte tüm orada yapıyı değiştireceklerdi. Herhalde o süreç devam ediyor ama başka spor, mesela yüzmede de benzer bir sorun var. Arada haberleri görüyorum. Yani özellikle inceleyemedim. Ama belli ki bu denetimsizlik, sorumsuzluk ve suçluların birbirini koruması, örtbas etmesi. Yani Larry Nassar olayındaki en büyük problemlerden biri oydu. Yani şu arada şüphelenenler oluyor, sesini çıkaranlar. Sen küçüksün, bilmezsin, sus diye yerine oturtuveriyorlar. Evet. İşte. Ve en yakın savunucular işte diğer kadın görevliler mesela. İşte Michigan Üniversitesi'nin antrenörü. O yapmaz diyor falan. Hani. Ve muhtemelen belki bir 10 yıl erken tespit edilebilecekken bu suç silsilesi işte ta 2017'ye kadar sürdü bu mesele. Evet, Simone Biles da yani yeni ayaklanan adaletsizliğe karşı çıkan yeni neslin, kuşağın parlak temsilcilerinden biri. Gayet radikal kendisi, kahramanımızdır yani. Evet, aslında yeni kuşak deyince en son öyle bitirelim. Bu Amerikalı tenisçi Coco Gauff var. 15 yaşında. 2004 doğumlu. Bu sezon işte Wimbledon'da 4. tura yükselmişti. Ben kendisini izledim Wimbledon Merkez Kort'ta. Geçen hafta Linz turnuvasında kariyerin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çok sempatik Amerikalı bir siyah tenisçi. Dediğim gibi 2004 doğumlu. Aslında bu yılın ergen kahramanlarından birisi yani. İşte evet. Hani yılın kişisi seçilir ya, herhalde Greta ile birlikte ve böyle bir soru sorulmuş. O da bir, evet, biz artık konuşmaktan vazgeçmeyen bir kuşak olacağız diye. Evet. Benzer bir şey söylemiş Coco Gauff'ta. Evet. Çok hakikaten umut verici bir notayla da bitirmiş olalım. Peki. Çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Efendim. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Açık Gazete programını, bu haftaki Açık Gazetelerin sonuncusunu bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Feryal Kabil de bize destek vermektelerdi. Bugün bitirmeden önce de bir parça daha çalacak, kısa bir parça çalacak zamanımız da var diye düşündük. Abbey Road albümünün tamamını çalmaya çalışıyoruz. 1969'da The Beatles grubunun son albümü ve en meşhur albümlerinden bir tanesi. Onun tam 50. yıl dönümünde yeni yapılmış mixlerle beraber ilginç, başarılı bir albüm. Şimdi de ondan bir parça daha çalıyoruz. Mean Mr. Mustard adını taşıyor. Ve hepinize, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederken hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. She's a go-getter. Takes him out to love.